trosce o twoje oczy, pamiętaj, szukaj w aptece luteiny biokompleks firmy Olimplabs. Dlaczego w Getin Banku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Zaświadczenie o zarobkach to bardzo problematyczny dokument. Ilekroć ktoś chce odwiedzić kadrową w tej sprawie, ona akurat ma przerwę. Nie ma mnie, na przerwie jestem. Choć może ona zawsze ma przerwę? Nieważne. W Getin Banku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Mamo, czemu banany się krzywią? One się nie krzywią, one się wyginają w uśmiech. Cieszą się? Tak, bo teraz w Polo można je kupić 37% taniej. W Polo Markecie kilogram bananów tylko 2,99. Zapraszamy. Polo Market, mój ulubiony. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie raportniku krytykujący nocną i świąteczną opiekę medyczną, prezes PiS-u o działaniach premiera Tuska. Łatwiej się pochwalić autostradą czy jakimś stadionem, niż pochwalić się wałem przeciwpowodziowym czy jakąś tamą. I ustawa uniemożliwiająca zablokowanie wyborów prezydenckich na Ukrainie. Zaczynamy od NIK-u i krytycznego raportu dotyczącego nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wynika z niego, że jest źle zorganizowana, pogotowie i szpitalne oddziały ratunkowe są przeciążone, a lekarze nie zawsze pracują tak, jak powinni. Kontrolerzy NIK ustalili, że aż ponad 30% sprawdzanych placówek było za mało zespołów dyżurujących. Niektóre placówki nie utworzyły wymaganej liczby tych zespołów, bądź nawet nie utworzyły ich w ogóle. Wówczas świadczeń z zakresu nocnej świątecznej opieki zdrowotnej udzielali lekarze, pielęgniarki zatrudnione w innych jednostkach organizacyjnych danej placówki. Oznacza to zdecydowanie dłuższy czas oczekiwania na wizytę, wyjaśnia dyrektor Departamentu Zdrowia NIK Piotr Wasilewski, który dodaje, że często dochodzi też do zaniżania czasu pracy lekarzy. Przypadki skracania długości trwania dyżurów w nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, niekiedy nawet o 2 godziny. Z kolei zdaniem prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego najpoważniejszym nadużyciem jest nagminna praktyka tak zwanych dyżurów pod telefonem, która oczywiście radykalnie obniża efektywność funkcjonowania takiej opieki, a w tych najgorszych przypadkach może być synonimem braku opieki. Zdaniem NIK konieczne jest wzmocnienie nadzoru NFZ nad realizacją tych świadczeń, a kontrolerzy niebawem ponownie sprawdzą sytuację na nocnych dyżurach. Witold Banach, Polskie Radio. Prezes Jarosław Kaczyński dziś na Podkarpaciu, a dokładniej na wałach przeciwpowodziowych. I tam krytykuje premiera Donalda Tuska za odrzucenie planów budowy urządzeń przeciwpowodziowych, które przygotowała jeszcze nieżyjąca już posłanka Grażyna Gęsicka. Małoskowość tej władzy, małoskowość samego premiera Tuska naraża ludzi na niebezpieczeństwa, gospodarkę na straty i to jest stan, którego w żadnym wypadku nie można zaakceptować. To trzeba mocno w tej chwili społeczeństwu pokazać. Łatwiej się pochwalić autostradą czy jakimś stadionem, niż pochwalić się wałem przeciwpowodziowym czy jakąś tamą. Prezes PiS-u miał być dziś gdzie indziej, w Łódzkiem, ale w związku z sytuacją powodziową zmienił plany. Teraz dramatyczna wiadomość z Bangladeszu. Zatonął tam prom z 200 osobami na pokładzie. Szczegóły katastrofy nie są jeszcze znane. Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła ustawę uniemożliwiającą zablokowanie wyborów prezydenckich. To reakcja na próby separatystów, którzy na wschodzie kraju starają się paraliżować pracę komisji wyborczych. Zgodnie z nowym prawem można zmienić miejsce posiedzeń komisji okręgowych, jeżeli zwróci się o to kierownictwo obwodu. Narady mogą się odbywać nawet poza granicami okręgu. Milicja i Gwardia Narodowa mają obowiązek ochraniać przez całą dobę siedziby komisji. Z kolei funkcjonariusze służby bezpieczeństwa mogą, na prośbę Centralnej Komisji Wyborczej, ochraniać osoby przewożące dokumenty wyborcze. Zdaniem ekspertów separatyści będą starali się sparaliżować pracę komisji okręgowych. Już teraz są dwa okręgi w obwodzie ługańskim i dwa w donieckim, gdzie terroryści blokują pracę komisji, zastraszając jej członków. Ukraińskie prawo przewiduje jednak, że głosowanie i tak będzie ważne, nawet jeśli nie odbędzie się na całym terytorium kraju. Władzom zależy jednak, aby w wyborach wzięło udział jak najwięcej osób. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Statyny nie szkodzą. Brytyjski renomowany periodyk medyczny dementuje dwa zamieszczone wcześniej na swych łamach artykuły mogące zniechęcić lekarzy i miliony ich pacjentów do polegania na lekach obniżających poziom cholesterolu we krwi. British Medical Journal to obowiązkowa lektura nie tylko brytyjskich lekarzy. Artykuły odgrzewające obawy przed ubocznymi efektami statyn, które przyjmuje 7 milionów Brytyjczyków, mogły więc wpłynąć na ich stosowanie i stan zdrowia ogromnych rzesz pacjentów. Uważam, że to jest niepokojące i dlatego tak publicznie nagłaśniamy wycofanie się z tych twierdzeń. Mamy nadzieję, że ludzie zrozumieją, że to był błąd. Mówiła BBC redaktor naczelna British Medical Journal Fiona Godley. Jak dodała, to były dwa artykuły. Jeden o charakterze dyskusyjnym, drugi wyraźnie wyrażał tylko opinie. Nie były to podsumowania żadnych badań. W obu znalazło się zdanie, że statyny mają więcej skutków ubocznych niż wynika z prób klinicznych. Fiona Godley wyjaśnia, że recenzenci artykułów nie zauważyli tych zdań, a autorzy zawarli je w streszczeniach, które nie podlegały już potem osobnej opinii recenzentów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo chmur, na południu silne opady deszczu, a do tego silniejszy wiatr i od 12 do 19 stopni. W nocy strefa opadów będzie się przesuwała w kierunku Opolszczyzny i Dolnego Śląska od 5 do 10 stopni, a jutro na północy i Wielkopolsce dość pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady, na południu nadal intensywny deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem lub śnieg. We Wrocławiu 13 stopni, w Warszawie 14, w Gdańsku 15, a w Rzeszowie 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21. Nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. W urodzinowej ofercie banany Chiquita 3,99 za kiść. We wszystkich halach Makro zapłacisz kartą, a większość produktów dostaniesz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Archiwum Polskiego Radia zaprasza na Noc Muzeów, na program Tu Polskie Radio Warszawa. Podczas radiowej nocy zabierzemy Państwa na dźwiękowe wędrówki po Starej Warszawie. Od godziny 21 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 14. Artur Andrus, witam Państwa. Razem z Elżbietą Malinowską i Haliną Wachowicz. Uwaga, informacja jeszcze uzupełniająca wczorajsze wydanie Akademii Rozrywki. Będzie to słynne wykonanie listu Wołodyjowskiego. Niektórzy zorientowani wiedzą, o co chodzi, inni się dowiedzą. Będzie dzisiaj w Akademii Rozrywki. No to zapraszam Państwa do godziny 15. Chciałem powiedzieć do wysłuchania tej legendarnej i kultowej audycji, ale chyba nie powinienem tak mówić, sądząc po tym, co za chwilę powie Wojciech Młynarski. Akademia Rozrywki. Legendarnie i kultowo. Miłe panie i panowie bardzo mili. Taki oto problem mi zaprząta głowę, że z nieznanych bliżej przyczyn, jeśli dziś coś ma się liczyć, to być musi legendarne i kultowe. I choć nawet atrakcyjna jakaś pani parę chwil zatrzyma na mnie wzrok figlarny, gdy startuję do kobiety, ona szepcze mi: niestety, pan jest niewystarczająco legendarny. I narasta w krąg swoista epidemia, coraz większy zamęt w swoich głowach gości, w każdym miejscu, w każdym kątku, im zdrowego mniej rozsądku, tym znaczniejszy kult się szerzy kultowości. A ja dnia takiego wreszcie chciałbym dożyć i niech na tym się wysiłki moje skupią, aby zdroworozsądkowo, legendarnie i kultowo znaczyć chciało choćby tyle, co nie głupio. Gdy gitarę biorę, w swe kończyny przednie, mina melomanom żednie. I powstaje zamęt i wrażenie mylne, że to są kończyny tylne. Cała reszta jednak znosi to cierpliwie, czemu nawet się nie dziwię. Bo choć gram nie tęgo, jak już wspominałem, to grunt, że robię to z zapałem. I to jest właśnie luz, mój synu, i tylko to się w życiu liczy. Lepiej się wstydzić przez 5 minut niż przez 2 tygodnie ćwiczyć. I to jest właśnie luz, mój synu, i tylko to się w życiu liczy. Lepiej się wstydzić przez 5 minut niż przez 2 tygodnie ćwiczyć. I solo. W naszym kraju można żyć przyjemnie, przykład masz nie tylko we mnie. I każdy cwańszy misiek dawno to załapał, że się liczy głównie zapał. A statystyczny rodak sam niewiele umie, a zresztą wisi mu to w sumie. I każdy kit mu wciśniesz, byle z błyskiem w oku, a w końcu wsadzą cię na coku. I to jest właśnie luz, mój synu, tylko to się w życiu liczy. Lepiej się wstydzić przez 5 minut niż przez 2 tygodnie ćwiczyć. Gdy luz i zapał masz, mój synu, zdobędziesz łatwo każdy cel. I wiersz na chwałę twoich czynów napisze jakaś Izabel. Zdobędziesz łatwo każdy cel i wiersz na chwałę twoich czynów napisze jakaś Izabel. Jak na 5 minut wyrobię. Śpiewał legendarny Piotr Bukartyk, towarzyszył mu na gitarze kultowy Krzysztof Kawałko. Muszę koledze Bukartykowi zwrócić uwagę, właściwie poprosić go o to, żeby napisał jakąś uniwersalniejszą puentę do tego utworu, bo ta puenta, która powstała parę lat temu, wymaga już tłumaczenia, bo nie wszyscy pamiętają, o co chodzi z Izabel piszącą wiersze o wyczynach pewnego wybitnego polskiego polityka. A szkoda takiej ładnej piosenki, żeby ona tylko przez przez nieaktualną puentę była rzadziej grana w radiu, bo naprawdę przesłanie bardzo optymistyczne i trafne, i szkoda by było. Ja muszę państwu powiedzieć, że kiedy wybierałem tę piosenkę do dzisiejszej audycji, pomyślałem sobie, że taką błyskawiczną puentę sam dopiszę, mam nadzieję, że kolega Piotr się nie obrazi. To mi wpadło do głowy po obejrzeniu paru spotów wyborczych, coś takiego: gdy luz i zapał masz, mój synu, osiągniesz różne cele wzniosłe, może powstydzisz się 5 minut, ale zostaniesz europosłem. To na chwilę taka puenta niech będzie, a potem mam nadzieję, że twórca oryginału sam stworzy i będziemy mogli sobie grywać tę piosenkę. Teraz, proszę państwa, dyskoteka. Dyskoteka w utworach kabaretowych albo kabaretopodobnych. Najpierw Rudy Schubert i Wały Jagiellońskie zaśpiewają piosenkę o dyskotece sprzed wielu lat, Kukuła Disco. Później Krzysztof Szubs opowie o spotkaniu z pewnym DJ-em. To jest współczesne spotkanie ze współczesnym DJ-em. A na koniec jeszcze grupa Kowalski zaśpiewa piosenkę Dancing Forever. Może państwo ruszą do tańca nawet teraz, słuchając tej kultowej... Nie, miałem tak nie nazywać tej audycji. Tej audycji słuchając. Poznałem ostatnio jednego DJ-a. Nie wiem, czemu mówi się DJ, skoro DJ też nieźle brzmi i też jest bez sensu, a przynajmniej po polsku. Jakby to miało mieć sens, to ten skrót brzmiałby na przykład OO, operator odtwarzacza, albo PPM, pan puszczający muzykę. No, już słyszę protesty DJ-ów, że DJ-owanie nie polega tylko na puszczaniu muzyki. No dobra, może nie tylko. Chociaż ja wiem. A na czym to jeszcze polega? Na wkładaniu słuchawek na jedno ucho? Na bujaniu się w poprzek rytmu? No bo przecież nie na dobieraniu muzyki. Gdyby DJ-owanie czy tam DJ-owanie polegało na dobieraniu muzyki, to każdy DJ dobierałby trochę inaczej. W związku z tym, że to jednak chyba tylko puszczanie muzyki, wszyscy DJ-e powtarzają 6 razy dziennie przed jedzeniem i po jedzeniu i każdemu napotkanemu człowiekowi, że DJ-owanie to prawdziwa sztuka. Przyznam, że większej bredni nie słyszałem. Co to za sztuka ściągnąć kawałek z netu? 8-letnie dzieci uczą się tego szybciej niż palenia papierosów. 8-letnie dzieci w ogóle nie mają świadomości, że muzyka pochodzi z płyt, ze sklepów czy od jakichś autorów. Muzyka jest z netu i tyle. Jajko daje nam sklep, mleko lodówka, a muzykę robi internet. Jedyną sztuką DJ-owania jest wytwarzanie tego melodyjnego bełkotu między piosenkami. Wiecie, o co mi chodzi. Zawsze DJ robi coś takiego. Wiecie, no, na końcu zawsze musi być takie albo takie. A ja na początku myślałem, że mikrofon jest źle ustawiony, albo że te DJ-ty za blisko go trzymają, bo wiecie, że większość trzyma mikrofon rzeczywiście tuż przy gardle. No taki zwyczaj, no. Żaden szanujący się DJ z ust ci mikrofonu nie wyjmie. Myślałem, że to może kwestia wady wymowy. No, większość z nich zaczynała w końcu karierę na wiejskich dyskotekach. To wiecie, jak to jest. Jak to się mówi, las płonie szybko, a rośnie powoli. Nie, kurczę, to chyba nie to porzekadło. A, to chyba tak się mówi. Łatwiej na wsi zarobić w zęby, niż w mieście na zęby. A, wiadomo, bez jedynki nie wszystkie głoski brzmią dobrze. Ale nie, oni zęby z reguły mają w porządku. A te bełkoty naprawdę są przemyślane. To są przygotowane zapowiedzi. One mają tak brzmieć właśnie. Tyle właśnie ma do powiedzenia DJ przed typowym współczesnym przebojem tanecznym. No ja chyba też mam mniej więcej to samo do powiedzenia. Cię chyba kochałem i będę. będę cię kochał tak długo, aż będą na świecie takie miejsca i taka muza. Tansy, disco i ty, moja queen. Forever na zawsze i razem together, baby! W praniu skurczył mi się dres, Nike rozkleiły się. Wiem, że byłem głupi, bo podróby kupił. Wiecznie nie trwa nic, o nie. Tylko disco jest okej, Fever niech rozgrzewa cię. Stay by me tu blisko, stay by me wszystko. Znów Saturday wezmę cię. Gdzie? Na dancing, baby. Zabiorę ciebie. Dancing Forever to grupa Kowalski. A pan Krzysztof nawiązał do piosenki, którą rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie Akademii Rozrywki, do pierwszej piosenki w naszym dzisiejszym spotkaniu, czyli piosenki Piotra Bukartyka Luz i Zapał. Napisał tak do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Dzień dobry panie redaktorze. Ja to frajer jestem. Nie dość, że ćwiczę, to jeszcze się później wstydzę. No to rzeczywiście ma pan gorzej niż bohater tej piosenki. Lepiej się wstydzić przez 5 minut niż 2 tygodnie ćwiczyć. Nie wiem, czy inne wariacje są tutaj możliwe, no bo co, można się wstydzić przez 5 minut, a potem wstydzić przez 2 tygodnie jeszcze na przykład, można ćwiczyć przez 5 minut i potem ćwiczyć przez 2 tygodnie. Chyba najgorsza jest ta wersja, kiedy człowiek ćwiczy, ćwiczy, ćwiczy, potem się jeszcze dłużej wstydzi. Nie roztrząsajmy tego, jeszcze raz apeluję do autora piosenki, jeśli nas słyszy, o stworzenie nowej puenty, bo przydałaby się nam nowa puenta. Za chwilę zacznie się powtórka z rozrywki, a po powtórce będzie, jeszcze raz przypominam, ta słynna wersja listu do Wołodyjowskiego. Listu Wołodyjowskiego, przepraszam. To list do hetmana, ale list pisany przez Wołodyjowskiego. Powtórka za chwilę. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. A w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego mamy dla państwa na początek spotkanie z profesorem mniemanologii stosowanej. Jan Tadeusz Stanisławski najpierw wykład wygłosi, potem zaśpiewa piosenkę, to będzie ballada pieniężna. Później pamiętnik młodej lekarki Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek, a zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki listem do Don Kiszota w wykonaniu Stanisława Zygmunta. Zapraszam. Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. O wiośnie można by w nieskończoność. Tak samo w nieskończoność można by mówić o równoległości zjawisk, często diametralnie różnych. Słuchacz spotyka się z tym na każdym kroku. Oto nikczemność chodzi w parze ze szlachetnością, mądrość z głupotą, poświęcenie z wyzyskiem, pokój z kuchnią, kuchnia z niestrawnością. Jedno wyklucza przy tym drugie, jedno bez drugiego żyć nie może. Albowiem nie nabawi się niestrawności ten, kto nie skosztował dobrej polskiej kuchni. Nie rozpozna głupoty, kto nie otarł się o mądrość. Nie zwróci pieniędzy ten, któremu zawsze zwracano. Ciekawe przy tym, że dobrzy ludzie nie dość, że służą głupim ludziom, to jeszcze w dodatku jakby garną się do tego służenia. Wiedzą dobrze, że są wyzyskiwani, a mimo to zawsze znajdą jakieś wytłumaczenie swego dobrowolnego, katorżniczego służenia głupocie. A wystarczyłoby przecież powiedzieć jedno zdecydowane nie, aby głupota zdechła śmiercią naturalną, z braku środków do życia. Ale mądrość tego nie mówi.

a szlachetność równoznaczna jest głupocie. Pora wracać już do domu, zakurzony zwinąć sztandar, do muzeum oddać zbroję. Czas rozsiodłać Rozynanta, pora wracać już do domu, zakurzony zwinąć sztandar, do muzeum oddać zbroję. Czas rozsiodłać Rozynanta. My tu co dzień się rodzimy, umieramy, a ty walczysz ciągle ku uciesze gminu. Jeśli nawet się uporasz z wiatrakami, to życzliwi wnet napuszczą cię na młyny. Pora wracać już do domu, zakurzony zwinąć sztandar, do muzeum oddać zbroję, czas rozsiodłać Rozynanta. Pora wracać już do domu, zakurzony zwinąć sztandar, do muzeum oddać zbroję, czas rozsiodłać Rozynanta. Ciężko dźwigać coś, co miało być nagrodą, gdy głos mędrca zagłuszony brzękiem miedzi, a oprawca chce sumieniem być narodu i nas co dzień przywołuje do spowiedzi. Pora wracać już do domu, zakurzony zwinąć sztandar, do muzeum oddać zbroję, czas rozsiodłać Rozynanta. Lepiej zajrzyj do sąsiada, złóż życzenia pannom w bieli, przed werandą zasiej kwiaty, daj na bułkę dulcynej. Pora wracać już do domu, daj na bułkę dulcynej. Listem do Don Kiszota dzisiejszą powtórkę z rozrywki zakończył Stanisław Zygmunt. Za 19 minut godzina 15. Akademia Rozrywki. A w Akademii Rozrywki teraz inny list, jeden z najsłynniejszych ostatnio listów. Proszę Państwa, kiedy ja przed tygodniem w Akademii Rozrywki nadałem ten list, nie spodziewałem się, że coś takiego się wydarzy. To znaczy spodziewałem się, że się Państwu ten list spodoba, ale że taka histeria się rozpęta. Naprawdę, ja od ubiegłego tygodnia dostaję listy zaczynające się głównie od słów matko. Nie wiem, dlaczego Państwo się tak do mnie zwracają, ale na przykład no, nawet do Boże doszło. Boże, co to za tekst, gdzie to można zdobyć, prawda? I takie listy dostaję regularnie. Przeczytam Państwu kilka fragmentów. Na przykład pan Adam napisał: dziś w powtórce usłyszałem tekst w wykonaniu Leszka Niedzielskiego, list Wołodyjowskiego. O mało co nie wjechałem w pole pełne krów moim wozem. I pan Adam oczywiście prosi o to, żeby to powtórzyć. Pan Grzegorz chyba, tak? W dzisiejszej powtórce usłyszałem pana Leszka Niedzielskiego czytającego z trudem list pana Wołodyjowskiego. Jestem pewien, że otrzyma pan i otrzymuje tysiące próśb o to nagranie. Proszę o nadanie tego jeszcze raz. Ile tutaj jest wykrzykników? Uzasadnienie. Panie Arturze, nagranie tego występu jest genialne. Podobnie jak nagranie z występu Elvisa Presleya przerywane śmiechem. Jest genialne w swej bezradności. Proszę bardzo. Od pana Krzysztofa jeszcze. W ostatni czwartek w Akademii Rozrywki zaprezentował pan wyszperane gdzieś w archiwum nagranie listu Wołodyjowskiego w wykonaniu Leszka Niedzielskiego. Popłakałem się ze śmiechu. Gdybym na czas nie zjechał wtedy na parking, słuchałem sobie trójki w samochodzie, zapewne doszłoby do jakiejś kolizji albo i czegoś gorszego. I ktoś podobno twierdził, że odgrzewane dowcipy nie są śmieszne. Dawno już nic nie rozbawiło mnie tak do łez. No to proszę zatrzymać samochody teraz, proszę państwa, bo proszę zjechać na parkingi. Bowiem ten zażądany właściwie, bo to państwo już nie prosili, tylko żądali o żądali nadania, ponownego nadania tego monologu, teraz pojawi się na naszej antenie. To jeszcze krótkie przypomnienie. To się zdarzyło kilkanaście lat temu. W piwnicy pod Harendą w Warszawie na kabaretowej scenie Trójki występował kabaret Elita. Janek Kaczmarek śpiewał swoje piosenki. Włodek Plaskota przy fortepianie. Stanisław Szelc, Leszek Niedzielski i Jerzy Skoczylas. Fantastyczna atmosfera. No i w pewnym momencie ta atmosfera przybrała formę wręcz wybuchu, eksplozji, ponieważ wyszedł na scenę Leszek Niedzielski i przeczytał jeden z listów Wołodyjowskiego autorstwa Andrzeja Waligórskiego. Rzeczywiście miał problemy z dokończeniem tego tekstu. Tam się pojawia taki fragment w tym tekście. Włodek, co ty się tak śmiejesz? To oczywiście reakcja na reakcję Włodzimierza Plaskoty siedzącego przy fortepianie. No to proszę posłuchać. To jest jedno z takich nagrań, które kiedy się odsłuchuje po latach, przynosi na myśl coś takiego, że jakie to szczęście, że ja wtedy miałem coś do nagrywania i postanowiłem nagrać ten występ. Bo takie rzeczy zdarzają się rzeczywiście raz na wiele, wiele lat. List Wołodyjowskiego, Leszek Niedzielski. Pułkownik Michał Wołodyjowski do pana hetmana Jana, któren ma aż po kolana kontusz ze złotym lampasem i szable z pięknym kutasem. Śpieszę donieść, że po multańskiej stronie jakowej rzezie i dymy, z których co i raz wyskakuje, a to Łotysz z berdyszem w plecach, a to Estoniec, co ma zraniony koniec, a to Ormiaszka, co mu krwawi czaszka, a to Białorusy z poparzonymi platfusy, a to znowuż jakaś krasawica, co na samych kikutach kica. Zasie u nas tereferę kuku pan Muszalski z łuku, a pan Ketling z kaszy wali do Nataszy, Carringtona żona Kona, z panej Kazi coś wyłazi, tu pies, a tam katapulta, weź ta się jej utpierdulta, wszyscy na wały, haj Hitler, hucha. Ale adrem. Szanowny panie hetmanie, zgodnie z pańskim rozkazaniem przeprowadziłem ostatnio we chrebciowskiej stanicy ćwiczenia w lżeniu i obrażaniu przeciwników, a to w celu ich osłabienia, ponieważ inne rodzaje broni już się nam powykańczały, szable z pochew nie wychodzą, armaty przy strzale smrodzą, piki dobre na chomiki, natomiast łuki na suki i to jakiejś małej rasy, a nie na wielkie brytasy. Owoż, w celu przeprowadzenia onych ćwiczeń ustawiłem swoich oficjerów parami naprzeciw siebie i dałem rozkaz. Raz, dwa, trzy, każdy lży. Zajęcia rozpoczął pan Zagłoba i od razu obniżył ich poziom, gdyż nie wysilając się zbytnio, powiedział do stojącego na vis-a-vis pana Muszalskiego: ty wuju, czy jakoś tak podobnie. Za czym wyjął za pazuchy pół litry i ją żłopać, łypiąc na adwersarza swym jedynym okiem we oczekiwaniu repliki. Jakoż i doczekał się, gdyż niezrównany łucznik dobrze się do onej wymiany grzecznościów przygotował, posłał mu następującą wiązankę, cytuję. Orzesz ty, stary opoju, oszuście, impotencie, ślepowronie, obojboku, gonokoku, erotomanie, bisurmanie, troglodycie, deficycie, turecki śpiegu, co srywa w biegu, komunisto, onanisto, moralna glisto, ma upo łysa, bez penisa, zramolały głupcu, wale gołodupcu, smierdzący niemyjcu, wyjcu i psistryjcu. Co? Zapytał Zagłoba, wyjmując drugie pół litry. Co, co? Zaperzył się Muszalski. No, co dalej? Zainteresował się stary rycerz i wyciągnął korek zębami, po czym schował zęby do kieszeni i jął się bawić swym sztucznym okiem, podrzucając je z wielką, jak na swe lata, zręcznością. Tu rycerstwo ryknęło śmiechem, a splantowany Muszalski, pragnąc jakoś podreperować nadszarpniętą reputację, gorączkowo wykonał swój żelazny numer polegający na tym, że wypuszczał strzałę z łuku tak wysoko, iż nikt jej nie mógł dojrzeć, jakoż i wypuścił, a nawet uzyskał grzecznościowe oklaski. Trochę się tym pocieszył, ale nie na długo, gdyż strzała pionowo wypuszczona wróciła tym samym torem i wbiła mu się we sam środek czaszki, na szczęście między obydwie półkule mózgowe, przeto bez szkody dla zdrowia. Natomiast tak głęboko, iż w żaden sposób usunąć się nie da i sterczy, jakoby antena, a nawet zaczęła odbierać trzeci program Polskiego Radia. Wtedy, gdy jeno Muszalski gęby otworzy, zara audycje różne stamtąd słychać, przeto radzi siadamy wokół naszego łucznika, aby usze swoje onymi wybornościami nasycić. Tak też tam zeszło do świąt Wielkiej Nocy, zaś same święta przeszły u nas spokojnie, a i tradycją stało się zadość, co nawet do tego stopnia, i że nawet zorganizowaliśmy turniej na stukanie się jajcami, czyje mocniejsze, które to zmaganie tą razą wygrał pan Muszalski, ale został zdyskwalifikowany, gdyż sobie hemolakiem je utwardził. Drugi zasie był Azja Tuchajbejowicz, ale też odpadł, gdyż jako muzułman jajca miał niepoświęcone. Także wreszcie laureatką została moja Basieńka, za czym pobojowisko uprzątnięto, rannych zaś odwieziono do Kamieńca, a przede wszystkim jednego niemieckiego artylerzystę spod komendy pana Kettlinga, który biegając po Majdanie wszystkich nagabywał pytaniami uprzejmymi zresztą. Haben Sie Herr Littermeister meine liebe Eier nicht gesehen? Naśmiawszy się przeto poszliśmy lać, gdyż właśnie nastał lany poniedziałek. Co do innych wydarzeń, to wczorajszej nocy coś galopowało po Jurkowym polu i nie wiadomo, czy była to galopująca inflacja, czy też może galopujące suchoty młodego Nowowiejskiego, których nabawił się z żalu, gdy mu Azja Tuchajbejowicz siostrę zarżnął i ojca zgwałcił, gdyż się idiocie kolejność pomyliła. Ale jak to Azjata? Siostrę też nie do końca. Także wydobrzała, ale strasznie chrapie. A znowuż stary Nowowiejski cały uróżowiony łazi za Tuchajbejowiczem i na dyskotekę go... Łazi za Tuchajbejowiczem i na dyskotekę go namawia, chociaż sam ma dyskopatię po onym niefortunnym gwałcie. Teraz po multańskiej stronie spokój. Kazałem panu Motowidle znosić luźne kupy tatarskie, gdyby się pojawiły. Co ty, Władek, tak się cieszysz? To mi tyle naznosił, że okna otworzyć nie można. Że okna otworzyć nie można i głowa mnie nieustannie boli. Przeto kończę swój raport i pozostaję wiernym sługą jaśnie pana hetmana. Michał Wołodyjowski, były pułkownik komputu, dziś prezes ciągarni drutu. Dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy domagający się tego nagrania zadowoleni. No można uruchomić już samochody, będą jeszcze atrakcyjne utwory, ale mam nadzieję, że takie nieprzeszkadzające w ruchu drogowym. Leszek Niedzielski w liście Wołodyjowskiego autorstwa Andrzeja Waligórskiego, nagranym kilkanaście lat temu na kabaretowej scenie Trójki. Jeszcze jedna informacja, proszę państwa, dla tych, którzy śpiewają, tworzą i chcieliby wziąć udział w festiwalu imienia Jonasza Jonasza Kofty. Festiwal, ósma jego edycja festiwalu imienia Jonasza Kofty Moja Wolności 2014 w czerwcu odbędzie się w Warszawie, a do 23 maja można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konkursie wokalnym. Wszelkie informacje dotyczące tego konkursu i festiwalu znajdą Państwo na stronie internetowej www.bardowie.art.pl www.bardowie.art.pl. Zapraszamy do udziału w tym konkursie. No i może u nas teraz w związku z tym zaproszeniem wystąpi Jonasz Kofta w krótkim wierszu, a potem jeszcze piosenka, Jutrzenka. Wiesław Łągiewka, aktor Teatru Polskiego w Szczecinie, będzie mu towarzyszył w tym śpiewaniu Andrzej Poniedzielski. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia w poniedziałek. Wszystkiemu winien wolny czas, ten na rozrywki i kulturę, gdy amor nam nie szczędzi łask oraz panienki po niektóre. Wysoki sąd ogarnia śmiech, gdy stoi przed nim smutny pierot, co wypruwając z siebie dech ukrzywdził kilkadziesiąt sierot. Awarie w życiu osobistym, damskie powództwa i pretensje. Ciężkie jest życie bigamisty, kiedy ma tylko jedną pensję. Być może to był błąd, a wszystko bierze się stąd, że jak się człowiek nudzi, to ciągnie go do ludzi. Tak szczerze, w dobrej wierze, bo człowiek stadne zwierzę. Wszystkiemu winien wolny czas, ten na intelekt i spacery. Wkładasz paltocik, ruszasz w świat na odkrywanie swych Ameryk. Potem spotykasz ten swój typ na piękną, mądrą, męską przyjaźń. Cieszy cię każdy wspólny łek, żadnej kolejki nie omijasz. Potem się budzisz w szczerym polu, w samiutkich gaciach wiatr w nie dmucha. Nie ma zegarka, brak portfela, skarpetek i kawałka ucha. Być może to był błąd, a wszystko bierze się stąd, że jak się człowiek nudzi, to ciągnie go do ludzi, tak szczerze, w dobrej wierze, bo człowiek stadne zwierzę. Człowiek, jak on tak żyje, żyje, to on nie ma czasu na nic innego. I sen jest po to, by mu o tym przypomnieć. Sen przesuwa się po czasie, na rozpiętych płynąc żaglach, i nikt rozbić już nie zdoła w serce snu spadłego ziarna, w serce snu spadłego ziarna. Ach, jak śpiewa jutrzenka, jak śpiewa, gdy roztapia skorupę lodu nieba. Ach, jak śpiewa jutrzenka, jak śpiewa, gdy roztapia skorupę lodu nieba. Czas na sen musi być. Sen na czas? Sen na czas w ogóle nie zwraca uwagi. Nakłada się na sen, z żaglem płynie przez snu wody. Wczorajszy i jutrzejszy dzień trawią złe kwiaty żałoby, trawią złe kwiaty żałoby. Ach, jak śpiewa noc ciemna, jak śpiewa, jaką gęstwę anemonów rozsiewa. Ach, jak śpiewa noc ciemna, jak śpiewa, jaką gęstwę anemonów rozsiewa. Człowiek w czasie snu wdycha czas i dlatego, kiedy się obudzi, ma czas, jeśli się obudzi. Na tej samej kolumnie sen i czas mocno objęte, wraz z kwileniem niemowlęcia mamże nie starca bezzębne, mamże nie starca bezzębne. Ach, jak śpiewa jutrzenka, jak śpiewa,